पूर्व पक्ष ने कहा, मतलब पूर्व पक्ष का विचार है कि आपने कहते हैं कि ये सिद्ध परक जो वेद भाग है ये ब्रह्म का कथन करता है, तो प्रभाकर का कहना है कि पूरा वेद ये केवल क्रिया परक है, और वेदांती कहते हैं कि पूरा वेद क्रिया परक नहीं है, सिद्ध परक जो है वो ब्रह्म का कथन करते हैं। तो पूर्व पक्षी का यह शंका आगे जिसको सिद्धांति अभी उठा करके कहता है भाष्य में, यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम। पूर्व पक्षी कहेगा देखिए सबर स्वामी ऐसा कहे हैं, तो सिद्धांति कहता है कि यद्यपि वो सबर स्वामी ऐसे कहे हैं, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्म अवबोधनम, यद्यपि वो ऐसे कहें तस्य वेद से अर्थ कर्मण अवबोधन, अर्थात पूरा वेद क्रिया पर कहे ऐसा यद्यपि वो कहे हैं इति एवं आदि, तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम द्रष्टव्यम। तो सवर स्वामी का ये जो वाक्य है वो धर्म जिज्ञासा विषय में उनका ये वाक्य है, वो तो जैमिनी महर्षि का धर्म जिज्ञासा का ग्रंथ का अर्थात भाष्य करने का समय में ऐसा बात कहे हैं धर्म जिज्ञासा विषय। तो ये जो कर्म अवबोधनम वेद का अर्थ अर्थात वेद का वो भाग जो कि धर्म जिज्ञासा करता है, होने से विधि प्रतिषेध परक है वो अंग शास्त्र अभिप्राय, अर्थात सबर स्वामी का अभिप्राय ये है कि विधि प्रतिषेध परक जो वेद भाग है वो कर्म का अवबोधन करवाता है कर्म परक। तो सर्वस्य वेदस्य कर्म अवबोधनम ऐसे उनका अभिप्राय नहीं है। टीका में तत्र सिद्धांत कहता है कि तत्र फलवद अर्था अवबोधनम इति वक्तव्ये, अर्थात सवर स्वामी को कहना चाहिए था कि फलवद अर्थ अवबोधनम तस्य अर्थ ऐसा कहना चाहिए था, कर्म अवबोधनम नहीं कहना चाहिए था, फलवद अर्थ अवबोधनम इति वक्तव्य धर्म विचार प्रक्रमात् कर्म अवबोधनम इति उक्तम। क्योंकि वह धर्म विचार का विषय है इसलिए वो कर्म अवबोधनम कह दिए। न एतावता वेदांतानां ब्रह्म परत्व निराश, तो केवल इतना ही कर्म अवबोधनम कह देने से जो वेदांत भाग है वो जो कि तात्पर्य रूप से ब्रह्म का कथन करते हैं, वेदांत का जो ब्रह्म परता है उसका निराश नहीं हो जाएगा। संपूर्ण वेद कर्म अवबोधनम ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवत अर्थ ज्ञातत्वेन एव वेदार्थतां दर्शयति। अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम ये जैमिनी सूत्र है जो 1.1.5 उत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधः तस्य ज्ञानम तस्य ज्ञानम प्रमाणम तस्य ज्ञानम प्रमाणम अनुपलब्धेश्च अर्थेन तस्य ज्ञानम तस्य ज्ञानम उपदेश औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंधस तस्य ज्ञानम उपदेश अनुपलब्धेश्च अर्थे अव्यतिरेकश्च अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अनपेक्षत्वात्, ऐसे वो पूरा सूत्र है। तो वहां अंत में वो कहा जाता है अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम बादरायणस्य अपि, अर्थात बादरायण महर्षि भी कहते हैं ऐसा, जैमिनी महर्षि कहते हैं अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम, अनुपलब्ध भी है और अर्थ है उसी में वेद प्रमाण है। इति सूत्रकार सूत्रकार जैमिनी महर्षि धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेन एव वेदार्थतां दर्शयति। तो धर्म वेद का अर्थ है क्यों है, कहते हैं फलवत भी है और अज्ञात है। अनुपलब्धे अर्थे कहा, अर्थे अर्थात फलवत, अनुपलब्धे अर्थात अज्ञात, तो वही अर्थ वाला होगा और फल वाला होगा जो वही वेद का अर्थ होगा, वेद का अर्थ वही होगा जो अज्ञात है और फल वाला है। तो होने से तच्च अविशिष्टम ब्रह्मण इति न वृद्ध वाक्येर विरोध, जैसे अर्थ वाला भी फल वाला भी है और अज्ञात हो गया ये धर्म अंश, ऐसे फल वाला और अज्ञात हो गया ये ब्रह्म अंश, ये दोनों में अविशिष्ट है। तो होने से वृद्ध वाक्य न विरोध, वृद्ध वाक्य अर्थात जो सबर स्वामी का वाक्य हो गया, क्योंकि पूर्व पक्षी उसको दे रहा था वेद का अर्थ कर्म का अवबोधन, तो ये कहते हैं कर्म का अवबोधन अर्थात तो फलवत अर्थ का अवबोधन। फलवत अर्थ का अवबोधन में ऐसा क्यों है, क्योंकि जैमिनी महर्षि का सूत्र है अनुपलब्ध अर्थ है तत्प्रमाण, तो इससे सिद्ध होता है कि फलवत और अज्ञात कथन ये वेद का तात्पर्य है, ये कर्म कांड में जैसे है ज्ञान कांड में भी ऐसे है, दोनों समान है। भाष्य में इसको कहा गया तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्रायम, जो कर्म अवबोधनम इसको क्यों ऐसे लिया जाएगा, क्योंकि वो धर्म जिज्ञासा का विषय करता है। तो अगर धर्म जिज्ञासा को विषय नहीं करके पूरा वेद को मतलब विषय करेगा तब वहां तो हो जाएगा कर्म अवबोधनम का अर्थ लिया जाएगा, फलवद अर्थ अवबोधनम ऐसे लिया जाएगा। तो भाष्य में कहते हैं विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्राय, इसके लिए टीका में कहते हैं निषेध शास्त्र श्यापी निवृत्ति कार्य परत्व अस्ति, जो निषेध शास्त्र है वो भी निवृत्ति कार्य परक है, तो होने से वो भी धर्म जिज्ञासा में अंतर्भाव हो गया और वो भी कर्म हो जाने से कर्म अवबोधन में निवृत्ति शास्त्र का भी ग्रहण हो गया। तद सूत्र भाष्य वाक्य जातम कर्म कांड से कार्य परत्व अभिप्राय इत्यर्थः, तत् सूत्र सूत्र के ऊपर जो भाष्य दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्म अवबोधनम, ये सब इसमें जितने वाक्य है वो सब कर्मकांड कार्य पर है, इसी को वो सिद्ध करते हैं, जो कर्मकांड है वो कार्य पर, संपूर्ण वेद भाग कार्य पर है ऐसा नहीं करते हैं। वस्तुतस्तु लिंग अर्थे कर्मकांडस्य तात्पर्यम, तो सिद्धांति कहता है लिंग अर्थ ही कर्मकांड का, लिंग अर्थ में कर्मकांड का तात्पर्य, लिंग अर्थ जो कार्य परक विधि परक है, और लिंग अर्थस्य लोके प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लिप्तम, प्रवर्तक ज्ञान ये मध्यम वृद्धक जो होगा वो प्रवर्तक ज्ञान, क्योंकि प्रवर्तक शब्द प्रयोग करेगा उत्तम वृद्ध, उत्तम वृद्ध प्रवर्तक शब्द प्रयोग करेगा, प्रवर्तक जो शब्द हो गया वो शब्द का ज्ञान मध्यम वृद्ध को आएगा, तो ये जो प्रवर्तक ज्ञान मध्यम वृद्ध को हुआ उसका विषय क्या है, कहेंगे कि यही लिंग अर्थ है, कहेंगे गाम आनय, तो आनय कहने से ये शब्द का जो अर्थ है यही अर्थ ही मध्यम वृद्ध को ज्ञान हुआ, अनय शब्द का अर्थ प्रवर्तक ज्ञान का गोचर विषय, लिंग अर्थ प्रवर्तक ज्ञान का गोचर है, ज्ञान का विषय है, और ये लोक में इस प्रकार की क्लिप्त है, तो लोक में तो प्रवर्तक ज्ञान विषयत्व लिंग अर्थ क्लिप्त, और वेद में वेद में यागादि क्रिया गत इष्ट साधनत्व में वो लिंग अर्थ, ये सिद्धांत मत है, अर्थात लिंग का अर्थ क्या है, तो ये मीमांसक कहेंगे लिंग का अर्थ में शाब्दी भावना आएगा, तो यहाँ वेदांत कहेगा कि यागादि क्रिया में जो इष्ट साधनत्व है वो ही लिंग के द्वारा कहा जाएगा, अर्थात मीमांसक जैसे कहेंगे कि ये मध्यम वृद्ध का प्रवृत्ति का अनुकूल उत्तम वृद्ध में जो व्यापार होगा, प्रयोज्य व्यापार अनुकूल प्रयोजक व्यापार, इसको कहा जाएगा शब्द भावना, तो यहाँ वेदांती कहेगा कि मध्यम वृद्ध प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति करे ऐसा उत्तम वृद्ध चाहेगा, ये बात यहाँ नहीं है, अर्थात मध्यम वृद्ध को ज्ञान होगा कि ये मेरे को निर्देश करता है, मेरे को प्रयोज मतलब प्रेरणा देता है करने के लिए, ऐसा मीमांसक मानेगा, वेदांति कहता है कि ऐसा नहीं, मध्यम वृद्ध को ज्ञान होगा कि इदम मदिष्ट साधनम, ऐसा ज्ञान होने से उसका प्रवृत्ति होगा, प्रेरणा से ज्ञान नहीं होगा, मतलब प्रेरणा से प्रवृत्ति नहीं होगी, इष्ट साधन तो ज्ञान होने से प्रवृत्ति होगी, इसलिए मीमांसक कहेंगे तव्य लिंग अंश के द्वारा प्रेरणा अंश कहा जाता है, वेदांती कहेगा उसके द्वारा इष्ट साधनता का ज्ञान होता है, मध्यम वृद्ध को ज्ञान होगा ये मेरा इष्ट साधना तभी वो प्रवृत्त होगा, वो प्रेरणा देता है इसलिए मैं प्रवृत्त होगा, इस प्रकार की नहीं है, ये दोनों में अंतर है। यहाँ सिद्धांत कहता है कि यागादि क्रियागतम इष्ट साधनत्वम एव, ये लिंग का अर्थ है। न क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम, ये क्रिया से कोई भिन्न कार्य है ऐसा नहीं है। कार्य अर्थात जैसे याग मद इष्ट साधनम, याग में इष्ट साधनत्व तो आएगा। तो सिद्धांत कह रहा है कि ये जो इष्ट साधनत्व तो आया जो लिंग का अर्थ है, वो जो याग रूपक क्रिया है उससे कुछ ये भिन्न चीज नहीं है, क्योंकि अभी याग में इष्ट साधनत्व तो रहेगा। ये इष्ट साधनत्व तो याग में किस संबंध से रहेगा, अगर न्याय का विचार किया जाएगा तो ये कोई समय को संबंध से समवाय संबंध से रह जाएगा, नहीं है। क्योंकि ये मेरा इष्ट साधन बोल करके जिसका वो इष्ट साधन उसी को ही ये ज्ञान हो रहा है। तो अर्थात ऐसा जो पदार्थ होता है वो उसमें स्वरूप संबंध से ही रहेगा, क्योंकि उसी को दिख रहा है। अगर कुछ वो समवाय संबंध से संयोग संबंध से माना जाएगा तो वो भूतल में घट जैसा है, भूतल में घट है तो संयोग संबंध से सबको दिखेगा, किंतु भूतल में अधिकरणता है ये सबको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो तो विचार करेगा ये अधिकरण है तभी उसको अधिकरणता स्वरूप संबंध से दिखेगा। इस प्रकार की जो स्वरूप संबंध से जो सब पदार्थ माना जाते हैं वो कोई वास्तव पदार्थ नहीं है, ये तो केवल विचार करने के लिए अपना दृष्टि से वो इस प्रकार जानता है। इसी प्रकार कहते हैं याग में जो इष्ट साधनत्व तो आता है वो याग से कुछ भिन्न पदार्थ है ऐसा नहीं है। इष्ट साधनत्व तो उसमें तो न्यायिक भाषा में स्वरूप संबंध से रहेगा, क्योंकि वो इष्ट साधन है मेरा, मेरे को पता चलता है उसमें इष्ट साधनत्व तो। इसको कहते हैं न क्रिया तो अतिरिक्तम, ये क्रिया से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। कार्यम, कार्यम अर्थात तो अपूर्वम, ये प्रभाकर क्या कहेगा कि कर्म इसको प्रेरणा से करेगा ऐसे भाट्ट मत वाले कहेंगे। वेद प्रेरणा दिया शाब्दी भावना के द्वारा तब ये मतलब ये प्रवृत्त होगा। ये प्रभाकर वाले कहेंगे कि ये जो विधि वाक्य है वो कहता है कि नियोग को ऐसा एक शब्द व्यवहार करेगा नियोग अर्थात तो अपूर्व, तो वेद इसको प्रेरित तो नहीं करेगा, वो अपूर्व इसको प्रेरणा देगा। इससे होने वाला जो अपूर्व याग करेगा तो अपूर्व होगा, वो अपूर्व इसको लगाएगा याग करने में। इस प्रकार के प्रभाकर का मत कहेंगे अपूर्व क्यों लगाएगा इसको, कहेंगे वेद कहता है तो वेद कहता है कि ये करने से अपूर्व होगा, अपूर्व ही प्रयोग कराएगा अर्थात अपूर्व के चलते ही वो कार्य करेगा। वेद कहता है इस प्रकार की नहीं, अपूर्व के चलते कार्य करेगा और पूर्व ही प्रयोग मतलब प्रयोजक बनेगा। इस प्रकार के प्रभाकर का मत, अपूर्व पहले नहीं है, आगे जो अपूर्व होगा वही उसको अर्थात लगाएगा, आगे होगा बोल करके ये लगाएगा। वही सिद्धांती इसको कहता है कि याग से अतिरिक्त जो कार्य अपूर्व वो कोई यहाँ लिंग का अर्थ नहीं है। प्रभाकर कहेगा जो नियोग है अपूर्व है वही लिंग का अर्थ, वही प्रवृत्त करवाएगा। भट्ट वाले कहेंगे शाब्दी भावना प्रवृत्त कराएगा, वेदांती कहेगा कि इष्ट साधन तो प्रवृत्त कराएगा। ये सबका अलग अलग मत, इसलिए वेदांती यहाँ कहता है कि आप प्रभाकर वाले जो एक कार्य मानते हैं जो क्रिया से भिन्न है जो कि प्रवृत्ति का प्रयोजक है ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, तस्य कूर्म लोमवत अप्रसिद्धत्वात्। अभी ये जो अपूर्व है वो कूर्म लोम, कूर्म का कोई लोम होता नहीं, तो जैसा वो अप्रसिद्ध है ऐसा ये जो अपूर्व आप कहते हैं अभी वो बना नहीं, वो बना नहीं कैसे उसको वो प्रवृत्त करवाएगा। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि तस्य तस्य अर्थात कार्य से अपूर्वस्य कूर्म लोमवत अप्रसिद्धत्वात्। अप्रसिद्ध अर्थात तो साध्य है, तो जो साध्य है अभी बना नहीं वो कैसे प्रयोजक बनेगा। इति साध्य तो सब साध्य होने से प्रयोजक कर सकता है, नहीं तो जैसे आगे मुझे फल मिलेगा सोच करके मैं अभी करता फल तो पहले। वास्तविक वेदांती वही बात कहता है कि ये मेरा इष्ट का साधन है, इष्ट साधन तो ज्ञान प्रयोजक होगा, फल प्रयोजक नहीं है, फल तो अभी नहीं है। सिद्धांति कह रहे हैं फल तो कूर्म लोम अभी वो बना ही नहीं, जब फल मिलेगा बोल करके करेगा अर्थात फल का ये साधन है। सिद्धांति वही बात कर रहा है, इष्ट साधनता ज्ञान ही प्रयोजक बनेगा। वेदांती बात कह रहे तस्य कूर्मलोमवद अप्रसिद्धत्वात्, अर्थात ये अपूर्व ये लोक में प्रसिद्ध नहीं है। जो लोग भी याग करने के लिए चलते हैं उनसे कितने को पता है ऐसा एक अपूर्व बनेगा, ये तो जो शास्त्र विचार करेंगे उन्हीं को ही। इसलिए सैद्धांतिक कहता है कि जो आप अपूर्व प्रयोजक बनेगा कहते हैं वो तो अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध एक लोक में इसको पता नहीं है, और दूसरा है कि वो भी स्वयं विद्यमान ही है नहीं, साध्य है। तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम किमुत ज्ञानकांडस्य। तो अभी ये जो कर्मकांड हो गया वो भी तस्यापि तस्य कर्मकांडस्य अपि पर अभिमत कार्य विलक्षणे सिद्धे प्रामाण्यम। कार्य से भिन्न जो इष्ट साधनत्व है, इष्ट साधनत्व ये कार्य नहीं है। तो वेदांति कहता है कि इष्ट साधनत्व ये प्रवृत्त करवाएगा, ये कार्य है क्या इष्ट साधनत्व? अर्थात ये जो विधि जैसा वो लोग कहते हैं विधि कार्य अपूर्व वो सब पर्यायवाचक। वेदांति कहता है कि देखिए ये जो कर्मकांड है वो भी क्या बात कहता है, वो इष्ट साधनत्व को कहता है। तो कर्मकांड कार्य को नहीं कहता है, कार्य से विलक्षण इष्ट साधन को ही कहता है। जो लिंग तव्य इत्यादि लिंग अर्थ क्या है, इष्ट साधनत्व। और इष्ट साधनत्व याग में ये पहले से सिद्ध है, याग में इष्ट साधनत्व ये पता है उसको। तो देखिए कर्मकांड भी लिंग के द्वारा सिद्ध पदार्थ को ही कह रहा है इष्ट साधनत्व को। तो अगर कर्मकांड भी सिद्ध इष्ट साधनत्व को कह रहा है और ज्ञान कांड सिद्ध पदार्थों को कहेगा, इसमें क्या विवाद करते हैं? ये सिद्धांति का तात्पर्य है। तस्यापि तस्यापि अर्थात कर्मकांडस्य पराभिमत कार्य उससे विलक्षण है जो सिद्ध, सिद्ध क्या है इष्ट साधनत्व, उसमें प्रामाण्यम। अर्थात कार्य से विलक्षण इष्ट साधनत्व जो कि सिद्ध पदार्थ है उसमें कर्मकांड का प्रामाण्यम। किमुत ज्ञान कांडस्य, तो ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु में प्रमाण होगा, इसमें आप क्या कहना है? इति मंतव्यम्। किंच वेदांता सिद्धांति कहता है वेदांता सिद्ध वस्तु पराहा फलवत भूत शब्दत्वात् दध्यादि शब्दवत्। वेदांत सिद्ध वस्तु पर कहे क्यों फलवत भूत शब्द दध्यादि, दध्यादि में फलवत है भूत, भूत अर्थात सिद्ध। तो दध्यादि जो शब्द है वो फलवत और भूत शब्द है, तो सिद्ध शब्द है, सिद्ध पदार्थ को कहने वाला शब्द है। तो और ये सिद्ध वस्तु परक है, ये जो दध्यादि शब्द ये सिद्ध वस्तु परक है। तो वेदांत भी फलवत भूत शब्द, मतलब उसमें भी फलवत भूत शब्द तो रहेगा। वेदांत अर्थात वेदांत वाक्य जो सब है शब्द है, वो भी फल वाले शब्द है और वो भी भूत शब्द होने से वो भी सिद्ध वस्तु परक होंगे। वेदांत ये तत्र को मोह क शोक, तो ये फल वाला है। अपिच भाष्य में अपिच आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम अतदर्थानम् इति एकांतेन अभ्युपगच्छताम् भूत उपदेश अनर्थक्य प्रसंग। सिद्धांति कहते हैं कि देखिए आप लोग कहते हैं कि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, और जो क्रियार्थक नहीं होगा जो अतदर्थ होंगे, अतदर्थानाम अनर्थक्यम, तो जो भी क्रिया को नहीं कहेगा वो सब अनर्थक होगा, ऐसा आप मानते हैं। इति एकांतेन अभ्युपगच्छताम, जो आप लोग ऐसा मानते हो तब जहां भूत पदार्थ का कथन होता है वो सब क्रियावाचक नहीं है। जो भूत पदार्थ का कथन हुआ मतलब ज्ञान कांड में नहीं है, कर्म कांड में भूत पदार्थ था सिद्ध पदार्थ, जैसे दधि, दधि एक सिद्ध पदार्थ है, तो दधि शब्द कोई क्रिया को नहीं कह रहा है। तो अगर आप कहेंगे कि क्रिया को कहने वाला शब्द ही अर्थवान, जो क्रिया को नहीं कहेगा वो अनर्थक, तो दधि शब्द जो कर्मकांड में आया है वो भी अनर्थक हो जाएगा। तो आगे वो कहेगा वो स्वयं क्रिया नहीं है किंतु क्रिया में शेष बनेगा, सिद्धांत फिर उसको खंडन करेगा। अभी इसलिए कहे एकांतेन अभ्युपगच्छताम, अर्थात तो सारे पद क्रिया को ही कहना चाहिए। इस प्रकार की जो आप लोग मानते हैं तो भूत उपदेश अनर्थक के प्रसंग, जो भी भूत सिद्ध परक शब्द हो जाएगा वो सब अनर्थक होगा। ठीक है, मैं किम सिद्धांती अभी विकल्प करता है किम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम। आप लोग कहते हैं कि जो क्रियार्थक शब्द नहीं है वो अनर्थक होगा, क्योंकि अतदर्थानाम अनर्थक्यम, जो अक्रियार्थक है वो अनर्थक हो जाएगा। तो उसके लिए दो विकल्प देता है, क्या अभिधेय अभाव होने से अक्रियार्थक शब्द अनर्थक्य हो जाएगा, अथवा फल अभाव होने से अक्रियार्थक शब्द अनर्थक हो जाएंगे, दो विकल्प क्या। आगे ये विकल्प में विकल्प और चलेगा, अभी तीन चार सीढ़ी तक चलेगा, तो इसलिए इसको देख करके नहीं तो नंबरिंग करके चलिए आगे, और तीन चार सीढ़ी होगा इसका। पहला विकल्प हो गया कि ये जो सब अक्रियार्थक शब्द होते हैं उनका कोई अभिधेय वाच्य नहीं है, अर्थात ये शब्द का कोई अर्थ नहीं है इसलिए अनर्थक हो गया, अथवा ये शब्द का कोई स्वार्थ है वाच्य है किंतु उसका कोई फल नहीं है, फल नहीं है तो अनर्थक हुआ, ये दो विकल्प हुआ। आद्य आह प्रथम विकल्प के लिए आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम, ये कहा। तो यहाँ कहते हैं कि जो भूत अर्थात तो सिद्ध पदों को कहने वाले, सिद्ध पदार्थों को कहने वाले पद वो अनर्थक हो जाएंगे। टीका में इति न्यायेन, इति न्यायेन, अच्छा भाष्य में है ना हमने ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थान इति, इति अर्थात इति का अर्थ इस न्याय से। एतद अभिधेय राहित्यम नियमेन अंगीकुर्वताम, अभिधेय राहित्य अर्थात वाच्य कोई अर्थ नहीं है, क्यों वो क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो वाच्य नहीं होगा। इस प्रकार की नियम से जो मानने वाले, कहने का इनका तात्पर्य है कि जो शब्द क्रिया को कहेगा वही शब्द का अर्थ है, जो शब्द कोई क्रिया को नहीं कहता वो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, उसका वाच्य ही नहीं है। तो अभी कहते हैं अभिधेय राहित्यम नियमेन अंगीकुर्वताम, अभिधेय नहीं है क्योंकि वो क्रिया को नहीं कह रहा है, नियमेन मानने वाले सोमेन यजेत दधना जुहोति इत्यादि वाक्य में यजेत जुहोति ये क्रिया को कह रहा है, ये अर्थ वाला हो जाएंगे, किंतु जो सोमो है दधि है ये कोई क्रिया को नहीं कह रहा है ये तो अनर्थक हो जाएंगे। इत्यादि वाक्येषु दधि सोमादि शब्दानाम अर्थ शून्यत्वम स्यात्, क्योंकि ये क्रिया को नहीं कह रहा है अर्थ शून्य हो जाएंगे। पूर्व पक्षी इसके ऊपर कहता है, शंका करता है, ननु केन उक्तम अभिधेय राहित्यम, अर्थात दधि सोमम का कोई अभिधेय कोई वाच्य अर्थ नहीं है ये कौन कहा। तो क्योंकि ये तो सिद्धांत विकल्प कर दिया था, पूर्व पक्षी कहता है ऐसा तो हमने कहा नहीं, सिद्धांत कहता है कि भाष्य में प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतम चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन, कुटस्थ नित्यम भूतम न उपदिशति इति को हेतु। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष अर्थात विधि शेष उससे भिन्न भूत पदार्थ को भूत चेद वस्तु अर्थात भूत वस्तु पदार्थ को अगर शब्द कहेगा, जैसे दधि स्वम ये कोई स्वयं विधि नहीं है और ये भूत वस्तु है, इसको अभी कहेगा दधि शब्द दधि अर्थ को कहेगा जो सिद्ध अर्थ है, क्यों कहेगा भव्य अर्थ तो है ना, आगे उसके द्वारा याग करेगा भव्य अर्थ साध्य, तो ये साध्य के लिए ये भूत पदार्थ को सिद्ध पदार्थ को कहता है। अगर ऐसा कहेगा, सिद्धांत कहता है कि भव्यार्थ के लिए भूत पदार्थ को अगर कह दिया और वो भूत पदार्थ स्वयं कोई प्रवृत्ति विधि नहीं है, अगर कहा तब तरही तरही अर्थात यहाँ वाक्य शेष के लिए मतलब वाक्य शेष जोड़ करके अन्वय करेंगे, तरही कूटस्थ नित्यम भूतम न उपदिशति शब्द इति को हेतु। दधि रूपक भूत अर्थ को शब्द उपदेश कर दिया, तब ये कूटस्थ नित्य को ये भी सिद्ध पदार्थ है भूत है उसको शब्द उपदेश नहीं करेगा, इसमें क्या हेतु है को हेतु आक्षेप करता है सिद्धांत, अर्थात ऐसे अर्थात आप भेद क्यों करते हैं टीका में? सिद्धांति उसको स्पष्ट करता है अपना वाक्य का, कार्य अतिरेकेण भव्यार्थत्वेन कार्य शेषत्वेन दध्यादि शब्दो भूतम भक्ति चेत। यहाँ तक इस पंक्ति को फिर देखेंगे। कार्य से अतिरिक्त ये जो दधि शब्द है वो स्वयं कोई कार्य शब्द है नहीं है, कार्य अतिरेक है। इसको क्यों कहते हैं भव्यार्थत्वेन, भव्य अर्थात आगे जो याग होना है, भव्यार्थत्वेन कार्य शेषत्वेन, तो ये कार्य अर्थात जो याग इत्यादि होगा उसका शेषत्वेन दध्यादि शब्द, दध्याशित शब्द भूत है, तो दध्यादि शब्द भूतम चेद भक्ति, भूत अर्थात दधि भूत सिद्ध पदार्थ, तो दधि शब्द वो भूत सिद्ध पदार्थ दधि अर्थ को अगर कहता है तरी सत्यादि शब्द कूटस्थम न भक्ति इत्यत्र को हेतु, सत्य शब्द कूटस्थ को क्यों नहीं कहेगा, को हेतु सिद्धांति आक्षेप करता है। उसके लिए दो विकल्प देता है, किम कूटस्थस्य अक्रिया अक्रियात्वात् उत अक्रिया शेषत्वात् इति प्रश्न। प्रथम विकल्प में दो विकल्प आ गया, अभी प्रथम विकल्प चल रहा था कि अभिधेय नहीं है, उसका वाच्य नहीं है, तो वाच्य क्यों नहीं है, कहते हैं कूटस्थ क्रिया नहीं होने से कूटस्थ वाच्य नहीं बनेगा, अथवा कूटस्थ क्रिया का शेष नहीं बनता इसलिए कूटस्थ वाच्य नहीं बनेगा, ये दो विकल्प हो गया, अर्थात प्रथम विकल्प में दो विकल्प आ गया इति प्रश्न। अच्छा आक्षेप ठीक है, ये प्रश्न प्रश्न अर्थात अभी वाद चलता है इसलिए वाद प्रश्न। पूर्व पक्षी कहेगा कि ननु दध्यादेहे कार्य अन्वयत्वेन कार्यत्वात् उपदेश, ये जो दधि का आप दधि को दृष्टांत दे करके सत्यादि पद को कह दिए, पूर्व पक्षी कहता है कि दधि जो है वो कार्य में अन्वयी होगा, कार्य अन्वयी होकर के उसको कार्य शब्द से हम कह दिए, अर्थात दधि को हम कार्य मान करके उसका अर्थ है कहेंगे, और दधि को कैसे कार्य मान लिए, पूर्व पक्षी कहता है कि कार्य का अन्वयी है, ये स्वयं कार्य नहीं है, कार्य का अन्वय होने से हम उसको कार्य मान करके वो अर्थ को कहेगा, क्योंकि जो शब्द कार्य को कहेगा उसी शब्द का वाच्य है, दधि शब्द कार्य को नहीं कहता है इसलिए उसका वाच्य नहीं आएगा। सिद्धांत कहता है कि दधि शब्द का जो अर्थ है वो कार्य का अन्वयी है, कार्य में वो व्यवहार होगा, तो दधि शब्द भी कार्य का अन्वयी होने से इसका एक वाच्य आ जाएगा, कार्य का अन्वयी को कार्य मान लेंगे इस प्रकार के, क्योंकि द्वितीय विकल्प है ना अक्रिया शेषत्वात्, क्रिया शेष के लिए आगे विचार लेंगे, पहले अक्रियात्वात है, अभी पहले विकल्प का विचार करते हैं अक्रियात्वात, अर्थात दधि शब्द क्रिया है, कैसे क्रिया है, कहते हैं क्रिया अन्वयी, क्रिया अन्वयी होने से दधि शब्द क्रिया, न कुटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य निरस्यते, किंतु जो कूटस्थ है वो कार्य नहीं है, दधि किंतु कार्य है, दधि कैसे कार्य हो गया, कार्य अन्वयी होकर के, कूटस्थ कार्य नहीं है क्यों, किंतु कूटस्थ कार्य अन्वयी नहीं होगा, कूटस्थस्य अकार्यत्वात् इति आद्यम आशंक्य, आद्यम अर्थात कूटस्थस्य अक्रियात्वात् इसका आशंका करके निराश करते हैं, अर्थात कूटस्थ क्रिया नहीं है, दधि किंतु क्रिया है, दधि क्रिया कैसे, कहते हैं क्रिया में अन्वय हो गया। भाष्य में सिद्धांति इसका निराश करता है, कैसे, सिद्धांति कहता है कि दधि क्रिया नहीं है किंतु क्रिया का अन्वय होने से आप उसको क्रिया कह दिए, जो क्रिया नहीं है आप उसको क्रिया में अन्वयी कर देने से वो क्रिया बन जाएगा, खाली क्रिया में अन्वय कर देने से वो क्रिया कैसे हो जाएगा, आप उसको कहते हैं कि क्रिया का शेष होगा, ये क्रिया कैसे हो जाएगा, जो क्रिया नहीं है वो क्रिया कैसे बन जाएगा, सिद्धांति भाष्य में कहता है नहीं भूतम उपदिश्यमान, भूत उपदिश्यमान यहाँ कौन है, दधि, जो भूत उपदिश्यमान दधि, नहीं भूतम उपदिश्यमानम जो दधि है क्रिया भवती, भूत का उपदेश कर देंगे तो कहने से वो दधि क्रिया हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे, तो प्रथम पक्ष का खंडन हुआ, अर्थात क्रिया होने से मतलब क्रिया में अन्वय होने से उसका क्रिया कह देंगे, क्रिया कह देने से वो शब्द का अर्थ आ जाएगा, तो दधि का अर्थ आ जाएगा, किंतु कूटस्थ का नहीं आएगा, ये नहीं होगा। सिद्धांत कह दिया अगर कूटस्थ का अर्थ नहीं आएगा तब दधि का भी अर्थ नहीं आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। टीका में दध्यादेह कार्यत्व कार्य शेषत्व हानि, दधि को अगर आप कार्य मान लेंगे तो दधि को जो साधारण तो कार्य शेष कहा जाता है वो कार्य शेष नहीं बनेगा, क्योंकि दधि को आप कार्य मान लेते हैं, कार्य कैसे, कार्य अन्वयी होने से तो कार्य शेषत्व हानि हो जाएगा। अतो भूतस्य कार्य अभिन्नस्य दध्यादेह शब्दार्थत्वं लब्धम इति भाव कार्यात् भिन्नस्य। हाँ, अतो भूतस्य दध्यादेह कार्य अन्वयत्वेन कार्यत्वाद् उपदेश न कूटस्थस्य अकार्यत्वाद् इति आद्यम आशंक्य निरस्यति, ऐसा है ना। तरी सत्यादि शब्द कूटस्थम न वक्ति इति को हेतु, इसके बाद पढ़िए आप पंक्ति नहीं के बाद दध्यादेह कार्यत्वे कार्य शेषत्व हानि ही कार्य भेदे कार्य भेद ना कार्याभेदे कार्याभेद हाँ ठीक है, यहाँ कार्याभेद शब्द नहीं है। अच्छा तो वो क्या कहते हैं दध्यादेह, दधि को अगर कार्य कह दिए तो कार्य से अभिन्न हुआ जो कार्य अभेद हो गया, तो कार्य अभेद हो गया तो फिर कार्य का शेष कैसे बनेगा। तो कार्य दध्यादेह कार्यत्व कार्य अभेदे शेषत्व हानि, ऐसा है ना। दधि अगर कार्य कह दिए तो फिर कार्य के साथ अभिन्न हो गया तो फिर और शेष नहीं बनेगा। अतो भूतस्य कार्याद भिन्नस्य, जो भूत है जो कि कार्य से भिन्न है, क्या कौन है कहते हैं जैसे दध्यादि, वो शब्दार्थत्वम लब्धम इति भाव, कार्य से जो भिन्न होंगे वो भी शब्दार्थ होंगे। अगर कार्य से भिन्न दधि शब्दार्थ हो जाएगा तो कार्य से भिन्न कूटस्थ है वो भी शब्दार्थ हो जाएगा। प्रथम पक्ष ये पूरा हुआ। द्वितीयम संकते, तो द्वितीय था अक्रिया शेषत्व, अर्थात क्रिया शेष नहीं है, कूटस्थ क्रिया का शेष नहीं होने से शब्द का वाच्य नहीं होगा। तो ये दूसरे अभी कहते हैं भाष्य में अक्रियात्वेपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूत उपदेश इति चेत, पूर्व पक्षी कहता है द्वितीय विकल्प के लिए पूर्व पक्षी अपना पक्ष कहता है दधि जो है वो स्वयं क्रिया है नहीं हुआ, अक्रिया है, अक्रियात्वेपि भूतस्य दधनः दधि अक्रिया होने पर भी, किंतु क्रिया का साधन है क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव, तो क्रिया साधन होने से क्रियार्थ भूतः उपदेश, भूतों का उपदेश सिद्ध पदार्थ का उपदेश क्यों होता है क्रिया के लिए, क्यों ये क्रिया का साधन है इति चेत, कूटस्थ किंतु क्रिया का साधन नहीं है, नहीं होने से ये शब्द के द्वारा नहीं कहा जाएगा, पूर्व पक्ष कहेगा। टीका में क्रियार्थः, क्रियार्थ अर्थात कार्य शेष पर, कार्य का शेष क्रियार्थ तथा क्रिया के लिए कार्य का शेष, कूटस्थस्य तु अकार्य शेषत्वात् न उपदेश, कूटस्थ कार्य का शेष नहीं है, नहीं होने से शब्द का वाच्य नहीं होगा इति भाव। भूतस्य कार्य शेषत्वम्, अभी जो भू पूर्व पक्ष कहा कि जो दधि है वो भूत है वो कार्य शेष है इसीलिए वाच्य होगा, सिद्धांति विकल्प करता है, अर्थात ये प्रथम विकल्प का अभिधेय अभाव का द्वितीय विकल्प अक्रिया शेषत्व के ऊपर दो विकल्प हो रहा है, ये तृतीय पीढ़ी का विकल्प। भूतस्य कार्य शेषत्वम्, भूत को दधि भूत है उसको कार्य शेष बनाए, क्यों शब्दार्थत्वाय फलाय, क्योंकि कार्य का शेष बनेगा तभी शब्द का वाच्य होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो ये जो भूत है उसको आप कार्य का शेष क्यों बना रहे हैं, सिद्धांत पूछता है। क्या तभी शब्द का वाच्य बनेगा इसलिए आप उसको कार्य का शेष बनाते हैं ताकि शब्द का वाच्य बनेगा, अथवा भूत पदार्थ को कार्य का शेष क्यों बनाते हैं, कहते हैं आगे फल होगा। भूत पदार्थ को कार्य का शेष बनाने के लिए दो विकल्प देता है, कार्य का शेष बनाएगा तो शब्द का वाच्य होगा, कार्य का शेष बनाएगा तो कोई फल होगा। तो भूत को इस दोनों से किसके लिए कार्य का शेष बनाते हैं, अर्थात प्रथम विकल्प का द्वितीय विकल्प का ये दो विकल्प। तो नाद्य अर्थात शब्द का वाच्य बनाने के लिए हम भूतों को कार्य शेष बना रहे हैं, ये नहीं है। भाष्य में नैष दोष क्रियार्थत्वेपि क्रिया निवर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टम एव, जो क्रियार्थ होगा तो वो उसमें क्रिया निवर्तन शक्ति रहेगी। जो आप क्रिया का शेष बनाएंगे उसको क्रिया को संपादन करने के लिए शक्ति रहेगा, नहीं तो फिर क्रिया का शेष क्यों करेंगे उसको। तो कहते हैं क्रियार्थत्वेपि क्रिया निवर्तन शक्ति मद वो वस्तु होना चाहिए, नहीं तो क्रियार्थ कैसे ले लेंगे। निर्वर्तन क्या जी, निर्वर्तन निर्वर्तन निर्वर्तन है ना, क्रिया निर्वर्तन, निर्वर्तन संपादन, क्रिया संपादन शक्ति जिसमें रहेगा वही क्रिया का शेष बनेगा। तो क्रिया निर्वर्तन शक्ति मद वस्तु उसी का ही उपदेश किया जाएगा। ठीक है, मैं दध्यादेहे कार्य शेषत्वे सत्यपि, अभी दधि कार्य का शेष हो गया, होने पर भी शब्देन वस्तु मात्रमेव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थ। यहाँ सिद्धांत कहता है कि आप कहते हैं कि कार्य का शेष इसलिए बनाना चाहते हैं कि क्योंकि वह शब्द का वाच्य हो जाएगा, जो कार्य का शेष बनेगा वो शब्द का वाच्य बनेगा, अर्थात शब्द का वाच्य जो बनेगा उसमें कार्य शेषत्व दिखेगा तभी वो शब्द का वाच्य हुआ, कार्य शेषत्व दिखेगा। सिद्धांत कहता है कि शब्द का वाच्य तो है ना, जो अर्थ आता है उसमें कार्य शेषत्व नहीं दिखता है। आप दधि ऐसे कह देंगे तो दधि में आपको कार्य शेषत्व दिखेगा, दधि जब कह देंगे वो वस्तु मात्र का कथन करेगा उसमें कार्य शेषत्व कहाँ दिखेगा। आप कहेंगे कि कार्य शेषत्व आने से वाच्यत्व आएगा, अर्थात कार्य शेषत्व भी वाच्यत्व कोटि में रहना चाहिए, ये वाच्य है क्यों, वो कार्य शेष है, अर्थात कार्य शेषत्व वाच्यत्व का प्रयोजक बनेगा। जैसे कहते हैं कि घट, हम इसको कहते हैं क्यों कहते हैं घट, किसी पदार्थ को हम कहें घट क्यों कहें, उसमें क्या दिखा, घटत्व दिखा। ये जो घटत्व कहते हैं ये वाच्य कोटि में आएगा, अर्थात ये घट प्रयोग का ये प्रयोजक बना। इसी प्रकार की आप कहते हैं कि जो क्रिया का शेष बनेगा वही वाच्य बनेगा, अर्थात क्रिया शेषत्व वाच्यत्व कोटि में रहना चाहिए। जब आप शब्द का अर्थ को देखेंगे उसमें क्रिया शेषत्व भी दिखना चाहिए, घट को जब देखेंगे उसमें क्रिया शेषत्व दिखेगा, तभी जाकर के आप कहेंगे कि ये घट है। क्रिया शेषत्व नहीं दिखेगा तो आप शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अर्थात क्रिया शेषत्व भी वहां वाच्य कोटि में आना चाहिए, ये सिद्धांत पूछता है। किंतु ऐसा होता है क्या, आप दधि शब्द कह दिए आपको जो अर्थ भान हुआ उसमें क्रिया शेषत्व कहाँ है, नहीं दिखता है। सिद्धांत इसको कहते हैं दध्यादेहे कार्य शेषत्वे सत्यपि शब्देन वस्तु मात्रमेव उपदिष्टम न कार्यान्वयी, शब्द के द्वारा वस्तु का ही कथन होता है, कार्यान्वयी उसमें कार्यान्वयी तो दिखता है ऐसा नहीं दिखता है, न कार्यान्वयी शब्दार्थ अन्वित अर्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति इत्यर्थ। अगर कहेंगे कि जो बिल्कुल सिद्ध पदार्थ हो जाएगा उसमें शक्ति ग्रहण हो ही नहीं पाएगा, अगर ऐसा कहेंगे सिद्धांत कहता है कि अन्वित अर्थ में शक्ति ग्रहण हो जाएगा, कार्य अन्वय होना आवश्यक नहीं है। जैसे कहा जाएगा कि घटस्य उपरी पट, जिसको पट शब्द में शक्ति ग्रहण नहीं है, घट में किंतु है, अभी घटस्य ऊपरी पट कहेगा कोई, तो श्रोता को इसमें शक्ति ज्ञान होगा नहीं होगा, पट में हो जाएगा। इसमें कोई कार्यवाचक शब्द है नहीं, नहीं है। आप अस्थि कह देंगे, घटस्य ऊपरी पटो अस्थि, अस्थि कोई कार्यवाचक शब्द नहीं है। तो अभी देखिए सिद्धांत कह रहा है कि अन्वित अर्थ में शक्ति ग्रहण हो जाएगा, कार्य से अन्वित गाम आनय, आनय कहने का जरूरत नहीं, अश्वस्य पृष्ठभागे गौहु, इतने में ही शक्ति ग्रहण हो जाएगा। अन्वित पदार्थ में शक्ति ग्रहण होगा, कार्यान्वित होना आवश्यक नहीं है, ये सिद्धांत का मत है। अन्वितार्थ मात्रे शब्दानाम शक्ति, कार्यान्वित में शक्ति होना ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये कार्यान्वित शक्ति ये प्रभाकर कहने वाला, तो ये संक्षिप्त शारीरिक का प्रथम खंड का लगभग मतलब 60% प्रभाकर का खंडन में ये विनियोग हुआ है, बहुत विचार उसमें हुआ है। ये मतलब शब्द का शक्ति कैसे ग्रहण होगा, ये सब बहुत विचार आए हैं उसमें। तो ये प्रथम पक्ष निराकरण हो गया। प्रथम पक्ष क्या है, शब्द का वाच्य बनाने के लिए कार्य का शेष करेंगे, ये नहीं है। तो फिर कार्य का शेष क्यों करते हैं, कहते हैं फलाय, फल के लिए कार्य का शेष करते हैं। सिद्धांत कहते हैं हाँ ये बात ठीक है। टीका में आगे द्वितीय अंगीकरोती, द्वितीय अर्थात फलाय कार्य शेषोत्तम, सिद्धांत इसको स्वीकार करता है। भाष्य में क्रियार्थत्वम तु प्रयोजनं तस्य, तस्य प्रयोजनं क्रियार्थत्वम, अर्थात ये क्रिया का निर्वर्तन करेगा, क्रिया का संपादन करेगा। इसके लिए क्रियार्थत्वम तु, अच्छा आगे टीका में तस्य भाष्य में दिया ना क्रियार्थत्वम तु प्रयोजनम तस्य, तस्य का अर्थ तस्य भूत विशेषस्य दध्यादे है। क्रियाशेषत्वम क्यों, फलम उद्देश्य अंगी क्रियते, फल होगा इसलिए क्रिया का शेष दधि को बनाते हैं। न तु ब्रह्मण, तो ये ब्रह्म कोई फल को उद्देश्य और करके क्रिया का शेष बनाएंगे, इस प्रकार के ब्रह्म नहीं है, दधि होगा। अर्थात दधि कोई फल को उद्देश्य करके ये क्रिया का अंग बनेगा, ब्रह्म कोई फल को उद्देश्य करके क्रिया का अंग नहीं बनेगा, फल को उद्देश्य करके होगा किंतु कोई क्रिया का अंग नहीं बनेगा। न तु ब्रह्मण इति तु शब्दार्थ, जो दिया क्रियार्थत्वम तु। टीका में ननु भूतस्य कार्यशेषत्व अंगीकारे स्वातंत्र्येण कथम शब्दार्थता, कार्य शेषत्व अंगीकार भूत कार्य शेष है, इसी प्रकार की अगर अंगीकार करेंगे तब स्वातंत्र्येण कथम शब्दार्थता, स्वतंत्र रूप से यह शब्द का अर्थ कैसे होगा, अर्थात भूत कार्य शेषत्व अंगीकार, अच्छा हाँ ठीक है। क्योंकि अभी सिद्धांत कह दिया कि फल को उद्देश्य करके भूत पदार्थ कार्य का अंग हो जाएंगे, कार्य का शेष हो जाएगा। अभी पूर्व पक्षी कहता है कि भूत कार्य शेष क्यों हो गए, फलाय, अगर फलाय हो गया तो भूत का स्वतंत्र रूप से शब्द वाच्य था कैसे आएगा, अगर भूत कार्य शेष बना रहे हैं शब्द वाच्यता के लिए तब तो अच्छा, अगर भूत को कार्य शेष बनाएंगे शब्द वाच्यता के लिए तभी तो स्वतंत्र, नच एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, सभी में भूतस्य कार्य शेषत्व है, कार्य कार्य शेषत्व है, अच्छा ठीक है। आज यहाँ रखते हैं, पंक्ति में थोड़ा और देखते हैं। ओम।